słuchają Państwo oczywiście programu Trzeciego Polskiego Radia. Mamy dziś piątek, 17 marca, 7 minęła. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik, serwis Trójki. A w tym serwisie o zatrzymaniu Hossa, czyli pomysłodawcy kradzieży metodą na wnuczka. Decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zmian w ustawie o zgromadzeniach. I dodatkowych pieniądzach, które 9 miast dostanie na drogi. Ukrywał się w Warszawie w mieszkaniu na Żoliborzu. Wczoraj wieczorem policja zatrzymała Hossa, Arkadiusza Ł., pomysłodawcę kradzieży metodą na wnuczka. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Odpowiada za milionowe wyłudzenia w Polsce i Europie, między innymi w Austrii i w Niemczech. O tym, że Hoss został zatrzymany, poinformował rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Ciężka i żmudna praca polskich policjantów. Ja przypomnę, że na początku lutego zatrzymaliśmy już tego mężczyznę. Decyzją sądu został wypuszczony i my spodziewaliśmy się, że może się znowu ukrywać. Ja osobiście w imieniu polskiej policji obiecałem, że tego mężczyznę zatrzymamy ponownie. Jak podkreśla rzecznik policji, Hossowi nie pomógł wymyślny kamuflaż. W strojach robotników miał całkowicie zgolone włosy. Policjanci z Poznania rozpoznali go między innymi po chodzie. Prawdopodobnie ukrywającemu się mężczyźnie mogły pomagać inne osoby. To wszystko będzie teraz dokładnie wyjaśniane. Oczywiście tutaj stosując takiego rodzaju kamuflaż, między innymi musiał być dostarczone strojem, tak samo wynajmowane mieszkania. I nie wykluczamy, że te osoby, które pomagały mu w ukrywaniu się, również mogą ponieść odpowiedzialność karną. Ostatnią noc Hoss spędził w komisariacie na Żoliborzu, a dziś ma trafić do aresztu. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Nowelizacja ustawy o zgromadzeniach jest zgodna z konstytucją. Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego już opublikowany w Monitorze Polskim. To oznacza, że prezydent może ustawę podpisać i zrobi to, jak zapowiada rzecznik Andrzeja Dudy Marek Magierowski. Choć przyznaje, że prezydent, który zaskarży ustawę do Trybunału, ma nadal w jej sprawie wątpliwości. Według prezydenta nie było podstaw, żeby różnicować sytuację zgromadzeń, stosując kryterium częstotliwości ich przeprowadzania. Zgodnie z nowym prawem zgromadzenia cykliczne będą mogły odbywać się przez 3 lata, w tym samym miejscu i czasie i będą miały pierwszeństwo przed innymi. Politycy PiSu chwalą decyzję Trybunału, część opozycji ją krytykuje. Karol Darmoros. Trybunał stwierdził, że dopuszczalne jest tworzenie obostrzeń dotyczących organizacji zgromadzeń, mówił poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Tym ograniczeniem wolności zgromadzeń jest prawo do ich pokojowego, spokojnego odbywania czy organizowania. Wątpliwości dotyczące zgromadzeń cyklicznych i składu orzekającego podnosili Arkadiusz Myrcha z PO i Ryszard Petru z Nowoczesnej. Będzie grupa faworyzowana i będzie grupa, która niestety będzie poszkodowana w relacjach z władzą publiczną. Skład jest nieprawidłowy, czyli w ogóle można podważyć w tym momencie legalność tego posiedzenia. Według opozycji ze składu orzekającego powinien być wyłączony sędzia Michał Warciński, który jeszcze jako szef Biura Analiz Sejmowych opiniował projekt ustawy o zgromadzeniach. Prezydencka minister Anna Surowka-Pasek tłumaczy jednak, że dobór sędziów to domena prezes Trybunału. Pani prezes decyduje o składzie Trybunału Konstytucyjnego i o tym, kto w danym dniu orzeka. Po opublikowaniu wyroku prezydent będzie musiał podpisać ustawę, choć jak informuje Pałac Prezydencki, Andrzej Duda podtrzymuje swoje wątpliwości dotyczące nowego prawa. Karol Darmoros, Polskie Radio. 9 miast dostanie dodatkowe pieniądze na drogi. To Bielsko-Biała, Gdańsk, Katowice, Konin, Piotrków, Trybunalski, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław. Chodzi o inwestycje na kwotę 1,5 miliarda złotych, z czego dofinansowanie z unijnych środków wyniesie 1,2 miliarda. Decyzję o zwiększeniu puli środków podjął resort rozwoju. Wiceminister Jerzy Kwieciński informuje, że miasta wnioskowały o dużo większe sumy niż wcześniej dla nich przeznaczono. Zdecydowaliśmy się wygospodarować dodatkowe środki na wszystkie projekty w ramach konkursu z działania 4.2 w ramach programu Infrastruktura i Środowisko i na wszystkie te projekty, które uzyskały pozytywną ocenę komisji konkursowej. Wiceminister Kwieciński przyznaje, że wciąż wiele polskich miast boryka się z problemami komunikacyjnymi. Inwestycje, które tu często wspieramy, są to inwestycje, które rozwiązują problemy z płynnością ruchu. Są to wiadukty, jak chociażby w przypadku Gdańska, są to obwodnice, na które mieszkańcy od wielu lat czekają. Program Infrastruktura i Środowisko należy do największych programów operacyjnych w historii Unii Europejskiej. To blisko 27,5 miliarda złotych na transport, energetykę, ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia w Polsce. Nie ma dowodu na założenie podsłuchów przez administrację Baracka Obamy Donaldowi Trumpowi. Tak twierdzą zgodnie przewodniczący Izby Reprezentantów, Senacka Komisja Wywiadu oraz najważniejsi politycy Partii Demokratycznej. Miało to mieć miejsce pod koniec zeszłorocznej kampanii przedwyborczej. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych wysunął takie oskarżenia 2 tygodnie temu. Zdaniem Donalda Trumpa podsłuchy miały być założone na polecenie Baracka Obamy w siedzibie jego nowojorskiej firmy Trump Tower. Prezydent swoje oskarżenia umieścił na Twitterze, nie przedstawiając żadnych dowodów. Wywołało to polityczną burzę. Sprawą zajął się Kongres. Po ich zbadaniu Senacka Komisja Wywiadu wydała oświadczenie, że na podstawie dostępnych informacji nie ma żadnych dowodów na to, żeby siedziba nowojorskiej firmy obecnego prezydenta była podsłuchiwana. W tym samym tonie wypowiedział się przewodniczący Izby Reprezentantów Paul Ryan. Zarówno ja, jak i zajmujący się tym agencje uważamy, że nie ma żadnych przesłanek, by doszło do takiego procederu, mówił CNN Ryan. Dodał, że cały czas ufa prezydentowi, a ostatnie wydarzenia nie wpłyną negatywnie na jego wiarygodność. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Posłuchajmy teraz o sporcie. Krzysztof Łaniewski. Zaczynamy od skoków i piątego miejsca Kamila Stocha we wczorajszym konkursie w Trondheim, miejsca, z którego nasz skoczek był najwyraźniej zadowolony, o czym mówił na antenie TVP Sport. Cieszę się z pracy, którą cały czas wykonuję. Wiadomo, że chciałoby się więcej, chciałoby się już skoczyć na podium albo nawet wygrać, natomiast też uważam, że po tych problemach, które miałem, powinienem po prostu bardziej koncentrować się na pracy. To właśnie robię i wynik jest super. Stoch wypadł zdecydowanie najlepiej z Polaków. Maciej Kot był 13, Piotr Żyła dopiero 23, a Dawid Kubacki i Klemens Muranka w ogóle nie awansowali do serii finałowej. Wczorajsze zawody wygrał znów niezwykle skuteczny w końcówce sezonu Stefan Kraft i to on z coraz większą przewagą prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W klasyfikacji łącznej w rywalizacji alpejek wyraźne prowadzenie Mikaeli Shiffrin, ale wczoraj w Aspen Supergigant wygrała Tina Weirater i to ona cieszyła się z małej kryształowej kuli, czyli wygranej w tej konkurencji w całym sezonie. Skoro o nartach mowach, to niestety bardzo niedobre wiadomości dotarły do nas z Sierra Nevada. Tam odbywają się Mistrzostwa Świata w narciarstwie dowolnym i w czasie wczorajszego treningu skikrosu poważnemu wypadkowi uległa Karolina Riemen-Żerebecka. Doznała obrażeń głowy, a jej stan lekarze określają jako ciężki, ale stabilny. Polka jest utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej. Teraz piłka nożna i Liga Europy, a tu znamy już komplety ćwierćfinalistów. To Manchester United, Anderlecht, Ajax, Celta Vigo, Olympique Lyon, Besiktasz, Schalke i Henk. W najciekawszych wczorajszych rewanżowych spotkaniach 1/8 finału United 1-0 wygrali z Rostowem. Lyon przegrał z Romą 1-2. Besiktasz aż 4-1 odprawił Olympiakos. Schalke zremisowało z Gladbach 2-2, zaś Anderlecht z Łukaszem Teodorczykiem w podstawowym składzie 1-0 wygrał z APL-em. Kończymy tenisem i prestiżowym turniejem w Indian Wells. U panów pierwszymi półfinalistami zostali Stan Wawrinka, lepszy od Dominika Thiema, i Pablo Carreño Busta, skuteczniejszy od Pablo Cuevasa. W turnieju pań do Karoliny Pliszkowej i Swietłany Kuzniecowej dołączyły Krystyna Mladenowicz i Jelena Wiesnina. Mladenowicz pokonała tej nocy Karolinę Woźniacką, Wiesnina Venus Williams. Nic się nie zmienia u nas. Za oknem słońce świeci jak gdyby nigdy nic. Zeszło ono w Warszawie o 5.47, zajdzie o 17.45, co daje nam wynik, że mamy dłuższy dzień o 4 godziny i 14 minut. Po porannych rozpogodzeniach w całym kraju chmury, tylko w pierwszej części dnia na południowym wschodzie wyjrzy słońce. Przelotne opady deszczu będą przemieszczać się stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód. No i temperatura. 8 stopni będzie w Koszalinie, Gdańsku i Suwałkach, a potem coraz więcej. W Szczecinie, Białymstoku 9, Olsztyn, Bydgoszcz, Zakopane, Przemyśl 10, następnie, co my tu mamy, Poznań, Lublin 11, Łódź, Warszawa 12, Kielce 13, Kraków 14, najcieplej w Katowicach i Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty Trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźmiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz Volvo ci jeszcze więcej.

która to godzina jest 15 po 7. To może posłuchajmy teraz tego, co Iza Woźniak przygotowała. Dotyczy to, myślę, raczej mieszkańców wielkich miast, ewentualnie tych z Państwa spoza wielkich miast, którzy chcą tutaj, mówię tutaj, bo siedzę w środku Warszawy, przyjechać samochodem. Chodzi o parkingi, o opłaty, o podniesienie tych opłat i w ogóle o sytuację w centrach dużych miast. Są takie pomysły, żeby zwiększyć opłatę parkingową do 9 zł za godzinę. To jest absurd. To jest szukanie kolejnych pieniędzy w kieszeniach podatników. Samochód jest mi potrzebny do tego, żeby się szybko przemieszczać. Będzie się panu opłacało zostawiać samochód w centrum? To jest trzykrotnie więcej niż na przykład teraz. Opłacało się może nie będzie, no ale czasami konieczność nas zmusza do tego, żeby zostawić. Nasza propozycja zdecydowanie nie oznacza automatycznego podniesienia opłat za parkowanie, tylko daje samorządom taką możliwość. Paweł Szaciło z Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Chodzi o to, żeby odciążyć centra miasta od ruchu samochodowego, jaki jest. To jeżeli oczywiście samorządy podejmą taką decyzję, bo tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, to one będą decydowały o tym, czy i w jaki sposób chciałyby te opłaty kształtować, ale taki jest cel. To oczywiście powinno uwolnić przestrzenie w mieście, ułatwić funkcjonowanie komunikacji publicznej, zwiększyć jej wykorzystanie. No i zdecydowanie wpłynie to na choćby poziom zanieczyszczenia, jaki jest w miastach, ale również podwyższenie opłaty spowoduje, że zaistnieją większe możliwości i szanse na realizację choćby parkingów wielopoziomowych. Czy podniesienie opłat za parkowanie w centrum miasta, czy to spowoduje, że rzeczywiście będzie mniej po prostu samochodów w centrum miast? Tak, zrobi się luźniej, ale też musimy o tym pamiętać, że prawdopodobnie zrobi się luźniej na początku. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Jeżeli nie wprowadzimy systemowych rozwiązań, takich jak strefy ograniczonego ruchu, czyli zabronimy pewnym pojazdom emitującym najwięcej zanieczyszczeń, czyli na przykład samochodom diesla, albo samochodom z normą Euro 3, czy skuterom, czy samochodom półciężarowym, no to ta jakość powietrza poprawi się może na chwilę, ale też nie przykładajmy do tego zbyt dużej wagi. Bardzo dobre narzędzie, miasta o to prosiły od dawna. Na pewno zmniejszy to ruch, ale też pamiętajmy o tym, że jest to narzędzie jeszcze potrzebujące dodatkowych innych narzędzi w polityce miejskiej, tak jak strefy ograniczonego ruchu komunikacyjnego. Ktoś przyjedzie tam, powiedzmy, załatwić sprawę na godzinę, no to jeszcze może to przeżyć, ale ktoś na przykład pracuje, no to 8 godzin czy 9 godzin postawić, no to jest bardzo drogo. Bilety autobusowe są też horrendalnie wysokie. Ktoś przyjeżdża na obrzeża Warszawy, zostawia na parkingu tak zwany parkuj i jedź, kupuje bilet komunikacji miejskiej, rusza załatwiać sprawy. Albo ma do wyboru opcję, że przyjeżdża samochodem i parkuje cały dzień w centrum miasta. Najtańszy bilet, który upoważnia do bezpłatnego korzystania z parkingu w parkuj i jedź, to jest bilet dobowy. Igor Krajnow, rzecznik warszawskiego ZTM-u. Kosztuje 15 zł. A opłata za parking? W Warszawie to jest wydatek na cały dzień około 30 zł. Ktoś na przykład zostawia samochód u siebie w domu i postanawia poruszać się komunikacją miejską po Warszawie. Kupuje sobie pojedyncze bilety, no to mu się to w ogóle nie opłaca. Najtańszą opcją będzie dla takiego pasażera bilet dobowy, który kosztuje w pierwszej strefie, jak już wcześniej mówiłem, 15 zł i upoważnia do nieograniczonej liczby przejazdów. Bo jeśli ktoś chce się przejechać komunikacją miejską, powiedzmy raz, to w takim przypadku, jeśli jest mała odległość, to bilet 20-minutowy wystarczy, który kosztuje 3 zł i 40 groszy. Przejazd nie jest ograniczony. Wszędzie można autobusem, tramwajem, metrem, wszędzie dojechać. To jeśli tak bardzo się opłaca komunikacją miejską, to czemu takie zapchane są parkingi w centrum Warszawy, w innych miastach? Cóż, myślę, że wiele osób po prostu jest tak mocno przyspawanych do swoich samochodów, że żebyśmy nie wiem, w jaki sposób próbowali ich zachęcać, to się nie dadzą za tych kierownic wyciągnąć. To już jest opłata, która już w jakimś stopniu zmusi mnie do zastanowienia się, że rzeczywiście muszę tutaj zostawić, czy poszukać miejsca po prostu wolnego od opłat, ale no... No, nie sądzę, żeby to cokolwiek zmieniło. Tak. Czyli jak jest musto, i tak pan by zapłacił, czy 15 zł nawet? Dokładnie. I check my tie, fill my pocket with my favorite set of pliers. I got some nuts to play, hope they ain't mine. Got to be the first one up in the morning. You got to catch 'em while they're still in bed. You got to be quick, don't give 'em.

Wydarzenia, do jakich doszło w Paryżu i w liceum w Grasse na południu Francji, są potwierdzeniem konieczności utrzymania stanu wyjątkowego, uważa prezydent François Hollande. W paryskiej siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego wybuchła przesyłka, raniąc sekretarkę. W liceum uczeń postrzelił kilka osób, w tym dyrektora. Według wstępnych informacji 17-latek był skłócony z kolegami i to oni byli celem ataku. Dyrektor wybiegł z gabinetu, gdy usłyszał pierwsze strzały i dzięki niemu nie było więcej ofiar. Na Białorusi odbyły się procesy zatrzymanych uczestników wczorajszych antyrządowych demonstracji. Większość z nich skazano na kilkanaście dni aresztu. W Mińsku, Grodnie i Mohylewie skazano 39 uczestników demonstracji. Według niezależnych dziennikarzy w sumie podczas ostatnich demonstracji zatrzymano około 150 osób. Pionierskie zabiegi z wykorzystaniem ultradźwięków w leczeniu jaskry opornej na farmakologię przeprowadzili okuliści ze szpitala kolejowego w Katowicach. Energię ultradźwięków wykorzystuje się do zmniejszenia produkcji cieczy wodnistej. Zadaniem chirurga jest precyzyjne ustawienie przetwornika imitującego ultradźwięki na oku. Zabieg trwa mniej niż 5 minut ze względu na precyzję i innowacyjność. Powikłania są rzadkie i łagodne. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Ryszard Eckert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lutym. W opinii prezesa Związku Maklerów i Doradców Pawła Cymcyka oba wskaźniki będą pokazywać, jaki jest nasz wzrost gospodarczy. Zdecydowanie lepiej będzie w części związanej ze sprzedażą. Nadal programy socjalne i nastroje konsumentów będą wpływały na plus i tam powinniśmy zobaczyć przynajmniej ten 6-7% wzrost w sprzedaży detalicznej rok do roku. W części produkcyjnej prawdopodobnie będzie trochę gorzej. Wzrosty rzędu 10-11% na razie w lutym będą nieosiągalne, ale wzrost przynajmniej 3% powinniśmy zaobserwować. Zdaniem eksperta to wciąż będzie sygnał, że polska gospodarka się rozwija. Że pierwsza połowa 2017 roku dla polskiego przemysłu jest na plus, a jednocześnie będzie stanowiło solidną bazę do tego, aby w kolejnych miesiącach te wzrosty w produkcji i w sprzedaży były wyższe w części sprzedażowej, nawet dwucyfrowe. Dane na temat produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w lutym poznamy o godzinie 14. Rząd Stanów Zjednoczonych opublikował projekt budżetu państwa, który zatytułowano America First. Opiewa on na łączną kwotę 1 biliona 150 miliardów dolarów. Zdecydowanie zwiększono w nim środki na obronność, zmniejszono na inne cele. Nowy rok budżetowy w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się 1 października. Aby rządowe propozycje państwowych wydatków weszły w życie, muszą być zatwierdzone przez minimum 60 ze 100 kongresmenów. Prezydent Donald Trump, tak jak zapowiadał w kampanii wyborczej, chce zwiększyć wydatki przede wszystkim na cele związane z bezpieczeństwem kraju. Nakłady na obronę wzrosną o 10%, czyli o 54 miliardy dolarów. Blisko 1,5 miliarda ma pochłonąć pierwsza część inwestycji związana z budową muru na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Natomiast cięcia wydatków mają dotyczyć m.in. Departamentu Stanu, Ochrony Środowiska, programów kulturalnych i Agencji Rozwoju Międzynarodowego. Tymczasem czwartkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. W centrum uwagi inwestorów były decyzje banków centralnych. Notowania ropy naftowej pozostają bez większych zmian. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,07%, Standard & Poor's zniżkował o 0,16%, Nasdaq wzrósł o 0,01%. Złoty zyskuje na wartości. Teraz frank szwajcarski kosztuje tylko 4 zł, euro 4 zł i 30 groszy, dolar jest poniżej 4 zł, kosztuje 3 zł i 99 groszy. Funt brytyjski 4 zł i 93 grosze. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wysyłam ciepłe słowa Ani Patrycjuszowi w podzięce za sympatyczny list i prezentuję prognozę pogody. Za oknem u nas po prostu słońce, jak mówiła kiedyś Kora, słońca bez końca. Po porannych rozpogodzeniach w całym kraju zachmurzenie duże, tylko w pierwszej części dnia na południowym wschodzie małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać

side, pull your heart out, and left you in shadow. All the weight of my worries and the fear that surrounds me, it bears on you too. I've been lost in the fire of love. I've been lost in the fire of love. From the days I couldn't face you sober, to the times that I would rage when you would tip me over. We was always on the edge of never ending, but hands kept on clenching, this lifestyle's descending. Why you pretending I was pulling down the bricks? I was young and you were sick, cause at the time I drained the life from everything that ever lived. Menacing the devil in me, fire streak from out the pit, but I don't blame myself, now I see you. I've been alone, lost in the fire of love. Lost in the fire of love. Przypominam uprzejmie wszystkim słuchaczom, że 2027 trójek to numer telefonu, 71335 SMS i man@polskieradio.pl to mail. A teraz dla tych, którzy lubią czytać. Czarnoksiążnik. Mateusz Matyszkowicz i jego najnowsza propozycja. Panie Wojtku, i znowu mnie nie ma. Wyjeżdżając wziąłem ze sobą książkę, która myślę, że jest dobra na ten czas. Proponuję schowanie się w cieniu Dżesera. Dżeser to oczywiście egipski dostojnik, którego grobowiec odnaleźli polscy archeolodzy i po książkę o nich, o jednym z największych sukcesów Polaków, oczywiście zaraz po skokach narciarskich, tym razem sięgnąłem. Karol Myśliwiec to polski archeolog, który kieruje naszymi wykopaliskami w Egipcie, jest następcą profesora Kazimierza Michałowskiego, który dokładnie 80 lat temu zaczął tę wielką przygodę. I o ile w piłce nożnej z naszymi sukcesami bywa różnie, o tyle jeżeli chodzi o egiptologię, mamy nieprzerwane pasmo samych sukcesów. Kiedy 80 lat temu profesor Michałowski zaczął swoje odkrycia, tak bardzo zaprzyjaźnił się z egipskimi robotnikami, że gdy później trafił do niemieckiego Flagu, ci wysyłali mu suszone figi i suszone daktyle. Polscy archeolodzy w Egipcie mają na koncie wiele sukcesów, głównie tych związanych z grobowcami. I chyba trochę też ze względu na to wybrałem na dzisiejszy poranek tę książkę, bo trzeba przyznać, że wstaje się bardzo ciężko. A polscy archeolodzy odkryli coś bardzo ciekawego, coś co może nam pomóc się dobrze obudzić. Otóż zainteresowało ich, dlaczego w komorach, w grobowcach egipskich są potłuczone naczynia. Mnóstwo potłuczonych czerwonych naczyń. Doszli do wniosku, że musiało być to związane z jakąś ceremonią i że egipski pogrzeb polegał w dużej mierze na tłuczeniu naczyń. Owa ceremonia nazywała się fachowo szet deszerut. Tłuczono naczynia masowo. Jak pisze Karol Myśliwiec w książce W cieniu Dżesera, wręcz istniały specjalne zakłady, w których produkowano czerwone naczynia wyłącznie po to, żeby je potłuc. I to jest chyba coś, co mogłoby nas tego poranka obudzić. Serdecznie pozdrawiam. Jeżeli państwo upuścili jakieś czerwone naczynie, to znaczy, że już dzień wstał, że jest 7:45. Bells ring, they're on the Taką ogromną prośbę, bo właśnie wiozę moją córkę do Szczecina na egzamin praktyczny z prawa jazdy i ona taka trochę zestresowana i taka w zasadzie prośba do pana Wojtka. Ja wiem, że on zawsze puszcza optymistyczne utwory, ale gdyby tak teraz puścił dla mojej córki specjalnie taki podwójnie optymistyczny jakiś kawałek, no to byłoby super. Może i też egzaminator by słuchał i byłby podwójnie nastawiony. Właśnie trudno mi to tak jednym słowem określić. Czy to jest podlizywanie się połączone z załatwianiem swojej sprawy, czy też szczera miłość ojcowska, nie będę rozstrzygał, a postaram się jakąś piosenkę, ja wiem, ta może być niezła. Muzyka. across the sea of my tears as I weep the days away. Od razu informuję, bo Zosia, realizująca audycję, mnie spytała też, kto to śpiewa, że Sarisor jest moją ulubioną ostatnio pieśniarką, albo jedną z. W związku z tym po prostu nie przyjmuję uwag krytycznych. Uważam, że jest fantastyczna i państwo powinni się z tym zgodzić. Może to jest apodyktyczne podejście, nie wiem, ale takie mam. I said I'd stay, and darling, how I tried. I know I made some promises I didn't keep them. It broke my heart to see my baby cry. So open up this engine, let it take me somewhere that I've never been before. I can't stand to see your poor heart breaking, and you can't stand to hear my life no more. Baby, I